ஆமா மெகவாய் கத்தே مش تاكل كي تاكل بي تاكل تاكل تاكل بشاف مرات بي ما لا قد فان فشاها صنع يو Semmi langyos. Nincs megfagyva. Csak a fejedbe azt hiszed, hogy miért van fagyva. Abszolút nincs megfagyva. Normál színé. Voltál reggel pisálni? Voltam. Beállítam menni pisálni, és visszajöttél. Jó van akkor. Menni van a vödörbe pisálni. Azt mondom, nem kell itt bent pisálnod. Van a légfrissítő. Kell egy légfrissítőt már. De büdös van. Meg hordogálja magát, össze vissza játsz az eszét. Mindjárt oda vissza szaladgál le. Most oda vissza szaladgál, mindig kör. Gyerek, itt a bent volt a tégtapa. Bent aludt melletted, vagy mi? Itt csipeszkedett az ágyomnál. És mi csipelett vele? Kizavartad? Hát ott kicsűjtem, hát. Nem bírt elviselni ciccet. Nem szereted a macskámat. Az öreg cica volt. Az a nagy, nem? Hát. Esik az eső. Esni fog. Most 12 fok van kint. Majd akkor fűkelek. Vagy ne kelljek még föl? Ne kell még föl. Akkor nem kell a kábel tévése. Hú, van a kevénka, az veszette. Hogy veszette? Hát nem tudom. Majd meg lesz keresve. Most nyarlógott nagyon. Csinkveskedett az ágyomra. De valamit bajszót ébredt is. Ha? Valamit ébredt is. Nézd meg, mit ébredt meg. Nem lehet semmit sem meg. Itt megette a kamarának a kacsáját. Például ott is megette. Azt tesz nagyon. Utálatos szentelen. Minden megérted. Minden? Tudod, hogy egy spajta a szépen betehetni, hogy te is. Ne, ő hozta ki, hát én leraktam neki. Hova raktad? Az spajta bent tudott állni, nem volt itt ki. Nézd, hogy eszi, nem bír magával ma. Mi van? Fájad elkan nagyon? Pemenkát elvettettem. Mindjárt beleszóltva, örülj neki. Örülsz, hogy kapod az oltásokat? Örülök. Fölkeltem, akkor nekiestem a Mosdóna. Hogy esti neki? Hát nem neki billentem. Nem igaz, hogy a botta nem mész. Az a baj, mert elhal a lábad. Mozgatnod kell a lábadat. Többet kell mozognod. Jó van, fiam. Vem mozgasz eleget, az a te bajod. Hogy fogsz itt kint dolgoz? Nincs akas izé a kedvencámas pajzban. Majd megvesz. Jancsikáit azok elmentek az este? Hogy mentek volna este elmenten? Csak mit voltak itt? Ki másod? Hát a Mitus meg a... Ki? Gyergő. Jó, akkor nem kell, hogy fel kell én nekem, de jönni fog, lehet, hogy már reggel is fog lenni. Kicsikét rendben kellene tenni ma téged, hogy rendesebben nézzék, legyen rajtad egy nadrág. Meg bújt, és már melyen van holva. Még bugyim sincs. Majd felhúzzak magadnak. Jaj. Hú. Mi nem fog ütözködsz fel? Hát nem bírok. Már elszorakozt a sárna. Nem ütözködsz fel? Adj ide a nadrágom. Várjál, majd fogod. Menj vissza, felkigyisz, ne fázzál már meg. Hát akkor tegyél vissza valamit, bassza lám már. Jó, visz lesz téve meg. Üsoljon vagy, valamit csináljál. Lábadon kell a járkánod. Azt mondta, hogy nem szabad azt a szűk bugyit fővenni. Nem bugya, nem nadrágot. Járkánod kellene, ne, hát elhal tisztára a lábod. Már neki lesz sétálva az udvarra. Majd. De kellene sétálnod is. Kell. Elhalnak a lábaid. Betenni. Fogd meg a kezeddel. Na, itt van. Ott van. Ennyi csonterősítőt. Csicsak bent aludt egész éjszaka. Piszkált téged, hát, vagy nem piszkált? Én mondom, így csimpelkedett az ágynál, arra ébredtem fél. Felkeltett. Dorombolt is, vagy én? Hát csak nyolgogott. Ereztem ki magad, amit ott szarni követnék. Szabad tiszta macska a cic. Szarnia kell, akkor ilyen kell engedni. Ezt nadrágot akarod felhúzni? Az is jó, milyen lukas? Nem lukas, csak kell egy első felhúzod egy bugyit is. Nem kell, azt mondta, nem kell az. De az nadrágot mondta, nem a bugyira mondta. A nadrágra mondta. Nem a bugyira mondta. De akkor a bugyin? Ha tette, de arra sem emlékszed, mit szórakoztatsz? Meg kell venni az ágyat, és akkor kicsikét normálisan. Nem feküdsz már, ma abszolút nem, majd a széken fog szűni. Nem feküdsz be az ágyban most már. Nagyon leépül a lábad. Nincs itt a fejem alatt a bugyi. Nincsen. De itt van. Itt van, ide raktad. Itt van. Átütözködsz. Szépen. És akkor meg lesz vetve. Majd te nyugodtan ülsz egy fotelba, és akkor nézel a tévét. Nagyon megelégedve veled abszolút. Nagyon épül a szervezeted le. Hozod be fel. Ha. Hı. öltözködtél? Húztál fel a bugyit? Húztam. Hogy így takard le a lábomat? Akkor letakarom a lábod. Te dárép, nem bőd? Így, szépen. Meg a szűk nadrág, jó, van rajta nadrág is. Hát, így van, jó. Jó? Így. Jó. És most abban végem fel a kéményet. Ezt nyitottad ki? Nem nyitottad ki. Nem nyitom én kéményet. Akkor nyitódott ki? Ott tudod nyitni. Vezette át, mint ebből volt a tízszó? Majd kifűn, ott minden. Te tehát kanad az orvos elvédet is. Majd bekapom csak, majd kifűn. Nem veszünk mindent egyszerre összedobálni. Ezt még levettem. Na, na. Fekete még mindig. Fekete jócska. Együtt a rizé, a takarítónő, tűsöpört a padlóról. A véredet? Véremet. Annyit kérdeztettek belőlem, hogy csuda, vér, sokat. Most a szervezeted azon van, hogy legyen véred. A vizet kell inni, legyen véred. A szaporíja? Igen, ha vizet kell innod, legyen véred. Miért engedték szerintem ki? Hát nem mondtál. Mi mondanád meg? Nem mondták, én meg nem is tudom megkérdezni, hogy... Vigyel vizet, többet. Az micsoda? Süteményel akkor. Ennet kell, kanyom, erősebbet kell. Gyöngyén nézel ki. Hát... Odaért az idő, hogy el kell menni a másvilágra. Fiatal vagy, Mikazom? Fiatal vagy! Nagyon. Így hát meg a vizet. Vizet kell innom. Ne, hát már megittem egy liter. Így jár még vizet. Vizet neve, kengedték a véredet. A ködötbe a köttüzelve mi legyen be? Hogy ki akarod mosni? Baj, kimosom, ha érzem magam. Ő ki kell mosni? Ennek hol a csavarja? Nincs rajta. Becsavartad, nem csavartad vissza. Innad kell! Nem bírok enni még. Én korán enni nem bírok sose. Én mindig 8 óra után eszek otthon is. Azt tedd el, mert lesik az asszonyban. Asszony, ez nem a csoszobanci lánya? Ki nem lánya? Csoszobanci. Ki a faszom az? Hát az nővér. Ja. most ma így csúd be. Nem is fér be. Meg kell egy nagyot rárakni, hogy csúdni is a bany. Na, mégis megérdez. Nem építték. Én annyi vizet az életemben nem visszam. Vigyázz azért, mert a véredet kiengedték. De ahogy eszek, ha nem bírok, 8-9 óra előtt nem igen eszek. Fölgyulladt. Fölgyulladt. Tisztségedet. Rosszú vagy? Jó, hogyha nem vagy ennyire. Belakom a kamerát. Csak a díjat. Kapja a fényt. És pihenj nyugodtan, jó? Lesz a kábel tévé. Majd valami. Nem, ha nem lát, nézed, akkor... Mondjad, így hova. 24. Igen, 25. 20. Nem, van karácsonyra.